یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیز آئے دوسرا کہ ہر ایک ایک وار پر اٹھی صدائے الاماں زبان شرق و غرب سے، یہ کون حق پرست ہے رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پرست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہاتھ حوصلہ شکست ہے، دلاور ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دب دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، بل احیان بلکہ وہ زندہ ہیں، بلا کلا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہاں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ڈر سے، بھوک سے، مالوں کی کمی اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اللہ جل مجد الکریم نے انسان کے آزمانے کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ کس کس طرح سے اللہ جل مجد الکریم آزمائے گا، فرمایا کئی شیوں سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں خوف دے کر آزماؤں گا، جان کا خوف، مال کا خوف، اولاد کا خوف، کبھی تمہیں رزق دے کر آزماؤں گا کہ میرا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، اور کبھی رزق چھین کر بھوک دے کر آزماؤں گا، تمہیں مال دے کر آزماؤں گا کہ میرا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں، وہ نقص من الاموال، اور کبھی مالوں کا نقص کر کے تمہیں تم سے مال چھین کر آزماؤں گا کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، بل انفس، کبھی اولاد دے کر ایک پوری جماعت بنا کر خاندان بنا کر آزماؤں گا، اور کبھی تم سے تمہاری اولاد چھین کر آزماؤں گا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہہ اٹھتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی صلوات ہیں، درودیں ہیں، رحمتیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے ہم یہ تفسیریں بیان کرتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو پتا نہ سننے والوں کو پتا، ادھر قرآن پڑھا، ادھر لوگوں کو قرآن کی دعوت دی، اور درس کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد، اس محفل سے نکلنے کے بعد، نہ بیان کرنے والوں کو پتا کیا بیان کیا، نہ سننے والوں کو پتا کیا سنا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے اس قرآن کے سائز کی تفسیر کر کے اپنی زندگی کے ساتھ ثابت کر دیا کہ یوں قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ غور و فکر کیجئے، اپنے گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور گھر بھی کسی ہمارے جیسے گاؤں یا شہر میں نہیں، گھر بھی مدینے میں ہو۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے کے لیے، پتہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد واپس جانا ہے، یہ ہر شخص کو ہم میں سے پتہ ہے، لیکن جب مدینہ چھوڑا جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کہ وہاں ہمارا گھر نہیں ہے، بار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، عزیز و اربا نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں سوائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے. ایک نسبت ہے ہمیں، وہ بھی غلامی کی، وہ بھی امتی ہونے کی. تو ہم جب مدینہ چھوڑتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دل و جان سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے، لیکن غور و فکر کیجئے، جب امام حسین نے دین کی خاطر مدینہ چھوڑا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف امتی ہونے کا ناطا نہیں، صرف غلام ہونے کا ناطا نہیں، نواسا رسول ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر منورہ وہاں، امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منورہ وہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ وہاں. لیکن دین کی خاطر، کہا لوگو دیکھو دین کی خاطر مدینہ شریف بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. رمضان شریف میں سیدنا امام علی مقام جب سب لوگ عمرے کرنے کی نیت سے رمضان شریف میں مدینہ طیبہ کی قصد زیارت قصد کرتے ہوئے جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ تھا، مکہ معظمہ آ گئے. مکہ معظمہ وہ کہ جہاں مقام ابراہیم، جہاں صفا مروہ، جہاں منا، جہاں مزدلفہ، عرفات جیسی مبارک بستیاں، مبارک وادیاں اور میدان ہیں. ساری دنیا حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ جا رہی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مقتلگاہ کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، روکا چاہا، کہا کہ حسین رک جاؤ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ظلم تجھے ذبح کر دیں گے، شہید کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ان دنوں میں مکہ معظمہ میں خلافت تھی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب رکنے والے تھے؟ انہوں نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا. سید ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور میں نے عجیب و غریب خواب دیکھی. میں نے کہا پیارے آقا، آج رات کو بڑا عجیب و غریب خواب آیا ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کرو ام الفضل کیا ہوا. عرض کی، یا رسول اللہ جرت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں پڑتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ام الفضل بیان کرو کیا ہوا. عرض کی پیارے آقا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور میری جھولی میں آ گیا ہے. آقا کریم مسکرائے، کہا ام الفضل اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میری فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا، وہی تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہی تو میرے دل کا ٹکڑا ہے جس کی تو پرورش کرے گی. اور حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہیں، ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، میری گود میں آئے، میں لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سہنت دی، ان کے منہ میں اپنا مبارک لابے دہنے پاک ڈالا، اذان کی، اور ساتھ ہی حضرت مغل کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا، پیارے آقا خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عرض کی، اے ام الفضل، آپ نے ارشاد فرمایا، ام الفضل یہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منفی کھولی، اس میں سرخ رنگ کی مٹی تھی. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ مٹی بتا رہی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، مجھے یہ مٹی بتا رہی ہے کہ اے پیارے آقا، اے حسین کو کربلا میں ظلم شہید کر دیا جائے گا. قربان جاؤں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہ جن کے ہاتھ میں مٹی آئے تو مٹی بول پڑتی ہے، جن کے مٹی کو ہاتھ لگ جائے تو مٹی میں شعور پیدا ہو جاتا ہے. اور کم از کم اس دن سے 57 سال پہلے کی بات کی آنے والی خبر دے رہی ہے. تو جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مٹی کو لگ جائیں, مٹی غیب کی خبریں دیتی ہے, مٹی باشعور ہو جاتی ہے, مٹی بولنے لگتی ہے, مٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھ پر فلاں آدمی فلاں وقت میں شہید ہوگا. تو جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں مٹی میں شعور پیدا ہو جائے, جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں مٹی بولنے لگے, مٹی کو علم ہو جائے, تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا, شعور کا, اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا کیا کہنا کہ جن کے ہاتھ لگے تو مٹی زندہ ہو جائے. آج تو معاذ اللہ جھگڑے پڑ گئے کہ آقا زندہ ہے یا نہیں ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹی کو ہاتھ لگائے مٹی زندہ ہو جاتی ہے, تو جن کے ہاتھ لگنے سے مردہ مٹی زندہ ہو جائے, پتھر زندہ ہو جائیں, درخت چلنے لگیں, جانور سجدے کرنے لگیں, اور جس کی ہوا لگ جائے, جس پتھر کے پاس گزر جائیں تو پتھر صلاۃ و سلام پڑھنے لگے, اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات, ان کے شعور اور ان کے علم کا کیا کہنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ام سلمہ اس مٹی کو لو اور سنبھال کے رکھو, جس دن یہ مدفون ہو جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا. دیکھیے کتنی ازواج مراد تھی اس وقت, سیدہ تعالیٰ نہا حبیبائے حبیب کائنات موجود تھیں, لیکن سلمہ کو کیوں, اس لیے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے اس وقت جب حسین شہید ہوں گے میری ازواج محترمات میں سے کوئی بھی اور نہیں ہوگا, صرف حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی. معلوم ہوتا ہے میرے آقا کو ہر ایک کی حیات کا پتا ہے, وفات کا پتا ہے, کب کوئی فوت ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دن بتا دیا کہ سب سے آخر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہید ہوں گی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فون سے محبت کرتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی خوشی میں خوش ہیں, ان کے غم میں غمگین ہیں. حسین روئیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں. تو اس سے بڑی اور سعادت اور فضیلت کیا ہوگی. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی, ویسے تو دیکھیے امام حسین کا بچپنا, امام حسین کی جوانی, امام حسین کا بڑھاپا, ہر چیز الحمدللہ رب العالمین قابل تقلید ہے اور قابل عزت ہے اور ایسا نمونہ ہے کہ جس کو جو بھی آدمی اپنا لے دنیا آخرت میں عزتیں کمائے گا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں, ذرا آپ کو نسبت مل جاتی ہے تو اکڑنا شروع کر دیتے ہیں, تکبر آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے. جنہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دامن کرم میں پلے, جن کا جن کی خوراک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواد دہن پاک بنا, جو ہاتھوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کھاتے رہے, انہوں نے ساری عمر شریعت کا یوں پاک کیا کہ انہوں نے یعنی بتا دیا کہ اگر ہم ہی شریعت کا پاک نہیں کریں گے تو اور کون شخص شریعت کا پاک کرے گا. پوری زندگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت محمدیہ علیہ صحابی صلاۃ وسلام کے مطابق گزاری اور شریعت محمدیہ پر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے یوں گئے کہ ایک ایک اپنا گھر کا فرض جو تھا وہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے. دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, آخر یعنی کربلا کے میدان میں آ گیا. جب آپ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نیروان سے واپس آئے تو آپ اسی مقام سے گزرے, کربلا کے مقام سے, اس کو اس وقت طف کہا جاتا تھا. تو آپ یہاں جب پہنچے تو آپ اپنی سواری پہ ہیں, لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا مسئلہ بنا, آپ کیوں پریشان ہیں. تو حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے کیا بتاتے ہیں, یہاں کے یعنی خیمے لگیں گے, یہاں میرا حسین شہید ہوگا, یہاں اس کی اولاد شہید ہوگی, ایک ایک کا نشان لگا رہے ہیں. دیکھیے آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض ہوتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں کوئی کہاں اور کب فوت ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن تیر دن پہلے بخاری کی حدیث ہے نشانیاں لا کر بتا دیا, ہاذا مصرعہ فلان, ہاذا مصرعہ فلان, یا یہ فلاں گرنے کی جگہ ہے, یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے, یہاں ابو لہب گرے گا, یہاں عقبہ گرے گا، یہاں شہبہ گرے گا، وہاں ولید بن مغیرہ گرے گا، ایک ایک 70 نشان لگائے. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں میں اکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان لگائے تھے ایک بالشت برابر بھی اب ادھر سے ادھر نہیں گرا. تو یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال پہلے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں قافلے لگے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عدت کاٹا جائے گا، یہاں ان کی اولاد کو ذبح کیا جائے گا. تو حضرت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سینا امیر امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا، حق کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا، بلکہ صحابہ اور اہل بیت نے تو یہ بہتر خبر مشہور تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. معلوم یہ ہوتا ہے جب پتا ہے تو کیا پھر یہ کیوں نہیں کہہ جا کہ حسین کربلا میں نہ جانا. آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدد کر سکتے ہوتے، تم یہاں سے پکارتے ہو اپنے نوارے کی مدد کے لیے تو کربلا میں پہنچے، ان کو تو بچا نہ سکے. ظالم یہ نہیں جانتے کہ کیا شہید کو شہادت سے بچانا مدد ہے یا شہادت کے رتبے تک پہنچانا مدد ہے، شہادت سے پیچھے کھینچ لینا اس کی مدد ہے یا شہادت جیسا عظیم رتبہ دے دینا اور جا دینا اور ثابت قدم رکھنا یہ اس کی مدد ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں جا کر ایک ایک خاندان کا فرد جو تھا شہید کرا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کی کمر پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست کرم ہے، دست شفقت ہے، جو حضرت سینا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈولنے نہیں دیتا، جو ان کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتا. کتنے دن ہو گئے پانی بند ہے، کھانا نہیں ہے. لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. بس ہمارے ساری کی ساری آیت پڑھیے اور کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، پوری اپنی زندگی کے ساتھ تفسیر کرے کہ دیکھو لوگوں بھوک بھی آئی ہے، مجھ پر پیاس بھی آئی ہے، ملو دولت گھر بانا چھوڑ آیا ہوں، اب ایک ایک کر کے اپنے بچوں کی جانیں بھی میں قربان کر رہا ہوں، آج پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے. دیکھو رب نے کہا تھا آزماؤں گا، آج رب آزما رہا ہے. دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں یا نہیں. آج دو وقت کا فاقہ ہو جائے تو اللہ معاف کرے دین بیچ دیا جاتا ہے، عزتیں غیرتیں بیچ دی جاتی ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں نیلام کر دی جاتی ہیں، صرف چند دنوں کے فائدے کی خاطر دین بیچ کر جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. کذاب لوگ جو ہیں وہ دین کو مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی دین کی خاطر شریعت کی خاطر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. آج ہم میں تو کہتا ہوں کہ کیا یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا یعنی پیغام ہے کہ سال کے بعد ایک دن آپ کا ذکر کر لیا جائے، آپ کے نام کی نیاز دے دی جائے اور پوری زندگی پتہ ہی نہ ہو امام حسین کی شکل کیسی تھی، طریقہ کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کا بڑھاپا کیسا تھا. تو کیا یہ محبت کا نام ہے؟ کیا محبت اسی کو کہتے ہیں؟ امام حسین کی معاذ اللہ اکبر اللہ شکل پسند نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ پسند نہیں. امام حسین نے تو گرتے گرتے بھی جب جان جانا فرید سپرد کرنی چاہیے تو اس وقت پوچھا کیا وقت ہے، کہا یہ عصر کا وقت ہے، تو کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور آج حسین کا نام لینے والوں نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی نہیں ہے. کیا یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے؟ کیا اسی کو محبت کہا جاتا ہے؟ ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے، ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، دل کسی اور طرف جا رہا ہے. تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا خوب یعنی یہ نبھا دیا معاملہ، اور حضرت معین الدین یعنی نے کتنی پیاری بات کر دی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر دے دیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. آج ہم ہاتھ کس کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ آج ہمارے بادشاہ کیسے، آج ہمارے پیر کیسے، آج ہمارے استاد کیسے، آج ہمارے امام کیسے، ہم تو کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی فاسق و فاجر ہے یا نہیں، بلکہ آج تو پیر ایسے ڈھونڈے جاتے ہیں جو نماز روزے کا مذاق اڑاتے ہوں، جو ہمیں بھی ہے نماز روزے کا فائدہ نہیں صورت نہیں. آج تو حکمران ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ سر سے پاؤں تک بالکل فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور یہی نعرہ اس وقت بھی تھا، حسین کو کیا اس چیز سے، یہ یزید کا کام ہے، یزید کو کرنے دینا دیجئے. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ نیک لوگوں کو کیا ان چیزوں سے، نیک لوگ حجروں میں رہیں، مساجد میں رہیں، اور یعنی اللہ نہ کرے انہیں کیا سیاست سے، انہیں کیا یہ حکمرانیوں سے، انہیں کیا نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے. یہی اس وقت بھی بات کہی جاتی تھی، یہی تھا میرا خلیفہ کتوں کو لڑانے والا اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والا نہیں ہو سکتا. میرا خلیفہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوگا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا. لیکن آج الٹ ہو گیا، آج محرم الحرام آتا ہے تو جہاں لوگ چار پائیاں الٹیاں کر لیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کپڑے سیاہ پہن لیتے ہیں، پیٹنا اور ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن سے امام حسین نے منع کیا تھا وہ شروع کر دیا گیا، اور جو امام حسین نے کیا تھا وہ ساری زندگی نہیں کیا گیا. اس کا نام میرے بھائی محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں پر آدمی اپنی جان دے دے، محبوب کے طریقوں پر آدمی اپنی زندگی گزار دے، اور بتا دے لوگوں کو کہ میرا محبوب یوں زندگی گزارا کرتا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی پوری قرآن کی تفسیر بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کرسی کا جھگڑا تھا، یہ تو سیاسی جھگڑا تھا. میں کہتا ہوں کس کے لیے کرسی لی جاتی ہے، یہ سیاست کس کے لیے کی جاتی ہے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، یہ ساری کے سارا معاملہ ہوتا. تو جب علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، جب اون و محمد قاسم و عباس شہید ہو گئے، تو اب تو چاہیے تھا نا کہ امام حسین کہتے اب میں بوڑھا آدمی کرسی لے کر کیا کروں گا، اب چلو جن کے لیے میں کرسی کی تمنا کرتا تھا وہ تو چلے گئے، اب چلو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. نہیں نہیں، اگر اس وقت بھی امام حسین ڈٹے ہوئے ہیں، اگر اس وقت بھی امام حسین کے پائے سماعت میں تزلزل نہیں آیا اور ڈگمگائے نہیں، تو معلوم ہوتا ہے امام حسین کا مقصد صرف کرسی نہیں تھا، سیاست نہیں تھا. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر کچھ بچتا ہے تو بچ جائے، کچھ رہتا ہے تو رہ جائے، سب جاتا ہے تو چلا جائے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جوان بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے دیے کہ قاسم عباس دے کے سید نہ ہاریا، تیرا دتا، تینو دتا، تیرے تو واریا، اے باری تعالیٰ یہ سب تیری عطائیں تھیں، تیرے دین پر وار رہا ہوں، اگر قبول ہو جائے گہے عز و شرف، باری تعالیٰ ان کو قبول کر لینا، میری ان قربانیوں کو قبول کر لینا، یہ ہم شکل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت امام حضرت سیدنا ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں. آج لوگ اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں، معاذ اللہ خلفائے اربع کو، خلفائے ثلاثہ کو برا کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ شہدائے کربلا میں تو ابو بکر بھی تھا، شہدائے کربلا میں کسی کا نام عمر بھی تھا، شہدائے کربلا میں کسی کا نام عثمان بھی تھا، اور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس لیے کہ یہ لوگ دشمن ہیں صحابہ کے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب تھے. مولا علی نے ایک بیٹے کا نام سینا کے نام پر رکھا. کرتا ہوں میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیے کبھی کیا کسی شیعہ نے یزید نام رکھا، صحابہ ان کے دشمن ہوتے، کبھی بھی مولا علی اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر نہ رکھتے. اسی لیے تو مولا علی جانتے تھے، اسی لیے وہ نام رکھا کہ لوگوں یاد رکھو، جو ابو بکر کو برا کہے گا میرے بیٹے کو بھی برا کہے گا، جو عمر کو برا کہے گا میرے بیٹے کو بھی برا کہے گا، جو عثمان کو برا کہے گا میرے بیٹے کو بھی برا کہے گا. اس لیے بدبخت لوگ ایسے اکرام آقا کریم سے برا بھلا کہیں گے اور اپنا دین بیچیں گے، دین خراب نہیں خراب جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے عمل کیا. کیا صحابہ میں سے کئی لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں تھے؟ اپنے تو اور جو رہ گئے بلا بلا یوں نہیں آیا. اگر بھائی نہ آنا ہی معاذ اللہ کی طرف سے, یعنی بھائی کے بیٹے بھی تھے بھتیجے بھی تھے ان کو بھی تو آنا چاہیے تھا نا, اگر نہ آنا ہی گناہ ہے تو پھر وہ نہیں آئے ان کو کیوں نہیں برا کہا جاتا. اس لیے کہ ان لوگوں کو تو یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے, لیکن ان ظالم کوفیوں نے جنہوں نے پہلے بلایا, جنہوں نے کہا نحن شیعہ علی, ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے شیعہ ہے, ان ظالم لوگوں نے پہلے تو خطوط لکھے اور پھر اس کے بعد بے وفائی کر دی ہمیشہ کی طرح, جیسے مولا علی کو شہید کرایا تھا, جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ سے نکالا تھا, اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کے سارے خاندان کو شریعت مصطفی کے لیے, دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, ایک ایک کے اپنے بھائی اپنے بھتیجے اپنے بھانجے اپنے بیٹے سب کے سب قربان کر دیے سوائے علی الاوس, حضرت اسنا امام جن العابدین رضی اللہ عنہ کے جس وقت بہت زیادہ بیمار تھے اور اللہ جل مجدل کریم کو منظور یہ تھا کہ سینا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک جو ہے وہ حضرت سینا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلے, لیکن وہ ظالم کہاں گئے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح و شکست کے سارے یعنی مضمون ہی تبدیل کر دیے, فلسفہ تبدیل کر دیے. لوگ کہتے ہیں کہ جو جیت آتا ہے جو کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے, اس کا چرچا غلبہ ہوتا ہے, لیکن کربلا میں جن کو قتل کر دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے, اور جنہوں نے قتل کیا وہ قیامت تک کے لیے مردہ ہو گئے, وہ دنیا مردار دنیا کے لیے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم کیا. اور جب سب یعنی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو امام ابن خلدون نے جو امام علی مقام کا یعنی وہ خطبہ نقل کیا ہے, اللہ اکبر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ اپنے سر اقدس پہ رکھا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس زیب تن کیا اور سواری پر تشریف فرما ہو کر یزیدیوں کے سامنے جا کر اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لوگوں دیکھو سنو, میں تم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, میں سیدنا مولا علی کا بیٹا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں, لوگوں پہچانو مجھے, کیا یہ امامہ جو میرے سر دست پر ہے پیارے آقا کا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں سنیوں نے کیا, میں کہتا ہوں ایک بھی سنی ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا امام کی طرف تیر چلاتا, کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی طرف تیر چلاتا. دیکھیے آگے جو امام علی مقام نے بات کی, امام ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ امام علی مقام نے رہا لو سنو, کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں سیدہ فاطمہ کا رخت جگر نہیں؟ کیا میں اہل سنت کی آنکھوں کا تارا نہیں؟ اللہ اکبر, امام علی مقام نے جنگ بدر میں جنگ کربلا میں بتا دیا لوگوں میں اہل سنت ہوں, میں اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہوں, کیا کوئی شخص بھی اپنے آنکھوں کے تارے کی طرف تیر چلائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے شاید ظالموں نے تیر چلائے تھے کہ امام علی مقام نے اپنے آپ کو اہل سنت کی آنکھوں کا تارا کہا تھا, اور آج واقعتاً اس وقت بھی امام علی مقام اہل سنت کی آنکھوں کا تارا تھے, آج بھی اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہیں, اور قیامت تک کے لیے اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہیں. امام علی مقام رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی وہاں شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا, کوئی اور ہونے کا اعلان نہیں کیا, کہا تو یہی کہا اے لوگو دیکھو کیا میں اہل سنت کی آنکھوں کا تارا نہیں ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا کہ جو امام حسین کو ماننے والا ہے, جو ان کو دلوں کا سکون اور آنکھوں کا تارا سمجھتا ہے, وہ یقین اہل سنت و جماعت ہی ہیں, اور اہل سنت و جماعت ہی ان کو مانتے ہیں. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سارے کے سارے ایک گھر سے شہید ہو گئے. ذرا غور و فکر کیجئے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 57 یا 58 سال کی عمر کربلا کے دن تھی, اور یعنی 20-22 سال کا نوجوان صاحب زیادہ, اور اس کی شکل مبارکہ بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو, کہ اس کی لاش مبارکہ کو اٹھانا کتنے رتبے کا کام ہے. ایک ایک کو اٹھاتے ہیں اور لا کر لگاتے جاتے ہیں, اور پھر بھی اپنے حوصلہ کیا حوصلہ تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لخت جگر کا, کہ جب سارے شہید ہو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جو چھوٹ جاتے ہیں نیکیوں کی محفلیں چھوٹ جاتی ہیں، بچہ بیمار ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، میں نماز نہیں پڑھ، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، میں نیکی کی محفل میں نہیں آ سکتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، بچے کے پاس بیٹھنا تھا، بچہ صرف بیمار ہوا ہے، بچہ فوت ہو جائے اللہ معاف کرے، تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو ایک نہیں، اور بیٹا بھی ہمارے طرح کا نہیں جو والدین کا گستاخ ہو، بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو، بیٹا بھی علی اصغر جیسا ہو، بیٹے اور بھتیجے بھی قاسم اور بھائی عباس جیسے ہوں، ابو بکر و عثمان جیسے ہوں، تو ان سب کو یعنی اپنے ہاتھوں سے ان کی لاشوں کو اکٹھا کرنا اور پھر بھی اپنے مقصد پر قائم و دائم رہنا کتنی بڑی جرات کا کام ہے۔ بیان کر دینا، کہہ دینا بڑا آسان ہے، آج ایک یعنی کانٹا چبھ جائے تو سب نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، ایک دن کا کھانا نہ ملے تو کوئی نیکی یاد ہی نہیں رہتی۔ پوری کرو دین میں، کیا پیٹ میں نمازیں ڈالو گے، کیا پیٹ میں تم دین ڈالو گے، ارے پیٹ کو بھرنے کے لیے کوئی دنیا داری بھی کرنی چاہیے، کیا یہ ساری چیزیں وہاں نہیں تھیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ بالائے طاق رکھ دیا اور حوصلے کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے کہ یہ دنیا کا پانی اگر دین بیچنے سے ملتا ہے تو نہ ملے، یہ دنیا کا کھانا اور عزت اگر ایک فاس کو فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ملتا ہے تو مجھے نہ دنیاوی عزت چاہیے، نہ جاہو جلال چاہیے، نہ دولت اور نہ مال چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ دین چاہیے۔ لیکن افسوس کہ وہ تو سب کچھ قربان کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت، وہ تو سب کچھ بیچ کر دنیا کا بازار سونا کر گئے، لیکن ہم نے ان کی کیا شہادت سے کیا ہم نے نتیجہ حاصل کیا؟ آج ہمارے سب خلیفے، سب حکمران، سب فاسق و فاجر، الا ماشاءاللہ، سب الا ماشاءاللہ دین کے باغی، آج ہمارے امام داری منڈے، آج ہمارے پیر داری منڈے اور سنتوں کے مخالف، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، آپ کی زندگی سے کیا ہم نے یہ خط کیا ہے؟ شہادت کو بیان کر دینا، رو دینا یا چند آنسو بہا دینا، کیا یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سال کے بعد جیسے آج کل کے حکمران ہر دن پر ایک پیغام جاری کر دیتے ہیں، نہ ان کو پتا ہوتا ہے پیغام کا مطلب کیا، نہ جن تک پہنچتا ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ عید آ گئی پیغام جاری کر دو، یہ فلاں دن آ گیا پیغام جاری کر دو، اور ایسے ہی آج علماء پیغام جاری کر دیتے ہیں، قوم پیغام سن لیتی ہے، نہ علماء کو کیسے گزری اور نہ یعنی سننے والوں کو پتا۔ تو آج وقت ہے، آج دور ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یعنی پیغام کو اپنے گلے سے، اپنے سینے سے لگا لیا جائے اور یہ تہیا کر لیا جائے کہ ہمارا رہنما، ہمارا رابر، ہمارا امام، ہمارا پیر، ہمارا جس کے ہاتھ میں بھی ہم ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، صحابہ کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، سنت رسول کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، سور پہ رسول کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، عزم پہ رسول کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اور آپ کے ساتھ، آپ کی ذات پر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو صرف بیان کر دینا، سن لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے کہ امام علی مقام یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اب کئی لوگ مذاق کرتے ہیں، دیکھو جی ایک حسین اور تم کہتے ہو ادھر گئے تو یہ کر دیا، ادھر گئے تو وہ کر دیا۔ اصل مسئلہ دوستو یہ ہے کہ وہ ظالم آئے تو تھے جنگ کرنے کے لیے امام حسین سے، لیکن ان میں سے چاہتا کوئی نہیں تھا کہ میری تلوار سے، میرے تیر سے امام حسین شہید ہوں یا امام حسین کی تلوار سے میں قتل ہو جاؤں۔ وہ دنیاوی لالچ تو کرتے تھے لیکن چاہتے یہی تھے کہ معاذ اللہ شہید کوئی کر دے، دنیا کا انعام ہمیں مل جائے، کل قیامت کے روز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے نواسوں کے قاتلوں کے قاتلوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ آگے بھاگتے تھے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھاگنا شروع کر دیتے۔ غور و فکر کیجئے، اس عمر میں 3 دنوں سے پیاسا آدمی کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ یعنی اپنے پورے کا پورا جسم جو ہے زخمی ہو چکا ہے، لباس جو ہے وہ پھٹ چکا ہے، خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور و فکر کیجئے، اگر یہ حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے. اور دیکھی سینا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, ترمذی میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے دلائل نبوہ امام بیہقی میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل پکڑی ہوئی ہے, اس میں کچھ خون ہے, آقا کریم کے چہرے پر ملال ہے, آپ کے بال جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے کپڑوں پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے. میں گھبرا کر میں نے عرض کی, خدا کا دی واؤنی, اے میرے آقا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے اتنا غمگین کر دیا, یہ کیا آپ نے حالت بنا لی, آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں. میں حسین کا خون اکٹھا کر رہا تھا, ام سلمہ ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے, کیا حالت ہوگی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, جو اس امت کے لیے دن رات روتے رہے, جو اس امت کی بخشش کے لیے اپنا تک سب کو چھوڑ دیا, اس امت نے کیا کھلا دیا, آج بھی لوگ کہتے ہیں خبردار ان کو برا نہ کہو جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, جنہوں نے میرے آقا کو اتنا غمگین کر دیا, ان کو برا نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے, ان کی ترکیز نہ کریں گے تو کیا کریں گے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب دنیا کو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رلا دیا ظالموں نے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دی ہوگی, کس جرات اور بہادری سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت پیش کی, اس لیے حوصلہ نہیں دیتا کیسے وہ واقعات بیان کیے جائیں, کس طریقے سے ان ظالموں کے ظلم کو اشکار کیا جائے, جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت لڑ رہے تھے, تو کسی نے اسی کا نقشہ کھینچا جو فرشتے بھی دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے, ارواح مومن لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا, یہ دل یقی حسین ہے جس کا نور, یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے, قدم ہٹے گئے دو در کے ایک ایک وار پر, اٹھی صدائے الامان, اٹھی صدائے الامان زبان شرق و غرب سے, یہ کون حق پرست ہے سزائے حق میں مست ہے, کہ رب کی رضا مل جائے چاہے علی اکبر چلا جائے, چاہے علی اصغر چلا جائے, اونو محمد چلے جائے, قاسم و عباس چلے جائے, ابو بکر و عثمان چلے جائے, میرا رب راضی ہو جائے, رب کی رضا مل جائے, کہ کون حق پرست ہے کہ رضائے حق میں مست ہے, کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے, ہنر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہا کا حوصلہ شکست ہے، میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبین اس کے ساتھ نبی کا نور عین ہے، یہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ولا تکون بل احیام ولا کلا تشعرون انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں امام حسین نے کیا، ہر لاش آنے کے بعد انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کے سوا زبان سے کچھ نہیں نکلا. یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ دیکھ ہم تیرے نبی کے نوازے ہیں، ہم پر یہ مصائب و الہام کیوں. اور پھر اللہ عبد الکریم بھی بڑا کریم اور رحیم ہے، کہا اولئک علیہم صلوات من رب، پھر ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلواتیں ہیں، درود ہیں، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، اولئک ہم المہتدون، اور وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے، یہی ہے جن کا دامن تھام لینا چاہیے، یہی ہے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور میرے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سب کچھ رکا کر سب کچھ حاصل کر لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک نیا تاریخ کو سبق ذرا راستہ دے دیا کہ یوں بھی زندہ رہا جاتا ہے، دل کی خاطر سب کچھ سنن کر کے اللہ سے سب کچھ حاصل کر لیا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد القریب سیدی حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے ہم پر کرم نوازی کرے، اور ہمیں بھی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.